Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Hvis du har fået nok af sol og varme, så tilbyder vi dig nu 55 minutters lease i selskab med ja, den kølige og kolde kapital. Og hvis du sidder i din bil, i toget, på cyklen og på vej til din ja, første arbejdsdag efter ferien, og du lugter måske stadig lidt af Aperol Spritz, så er vi klar til at tage dig i hånden. Hvis du sidder og tænker, hvordan skal jeg tage den første bid af virkeligheden, så har vi denne mandag i studiet, den altid velforberedte, velinformerede, velklædte Henrik Drusebjerg. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Fra Carnegie Investment Bank. Aldrig før har du fået sådan en velkomst. Ikke fuldstændig ordret i hvert fald, det er nej, rigtigt. Nej, men næsten så varm en velkomst. Og det er jo fordi, at både Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig, Lars. Ja, tak. Og undertegnet er tilbage efter 14 dages ferie, og vi tænker, hvad fanden sker der i verden? Men Persson, mens du får styr på kurverne, yep, så kan jeg jo spørge dig, Henrik Drusebjerg, her den sidste måned, i juli måned, er danskerne så blevet, er vi blevet rigere, eller er vi blevet fattigere? Hvis vi har haft internationale aktier i vores portefølje, så er vi blevet rigere. Så har juli faktisk været en ret fin måned, rent afkastmæssigt. Og det er der stort set kun en god forklaring på, men det ved jeg ikke, om vi skal løfte sløret for allerede. Skal vi lige have en lille cliffhanger? Det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Vi dykker selvfølgelig ned og samler op på regnskabssæsonen, som den er ved at være overstået i USA, er den ikke? Ja. Vi er meget tæt på. Jeg så 405 selskaber i S&P 500 ud af de 500, så jeg tror godt sætte to utydelige streger under og sige, at vi får en rigtig, rigtig stærk regnskabssæson her for andet kvartal. Den bedste i hvor mange år? Det kan jeg ikke huske. Ej, kom nu. Jeg har også holdt ferie. Du bliver testet. Fair nok. Ellers er det jo herhjemme, Lars Persson, en stor regnskabsuge, der er i den her uge, og vi får blandt andre Novo Nordisk, Danmarks mest værdifulde selskab. Men du er lige landet fra ferie. Nu er danskerne blevet rigere, hvis vi har haft internationale aktier i vores portefølje. Mm. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan millionærklubbens porteføljeforvalter Lars Persson har klaret det hen over sommeren. Jamen han skulle gå noget mere på ferie, kan jeg se på det hele, fordi den nu er også, den er også vokset. Jamen det har jo, jeg har jo haft mest svenske aktier, og de har også klaret sig godt. Det svenske indeks er steget pænt faktisk, mens vi har været borte. Det var sådan, man er jo ikke rigtig væk, fordi der er jo wifi og mobildata over hele verden. Det bestemmer man jo selv. Ja, det er rigtigt. Men det er det svært. Så man har tjent gode penge. En af dem, som jeg plukkede op før, vi gik på ferie, den her CLX Communication, jamen den viste sig at være udmærket og har givet sig et afkast på små 21% lige før vi tog på ferie. Så, kunne du ikke lige som en slags cliffhanger på denne? Ja. Nej, dem har vi en af i forvejen. Jeg kan kun holde styr på en ting i dag. Okay, lige remse op hurtigt, hvad det er, du har i din portefølje. Jeg har jo min gravsten, African Oil, som jo har givet mig en negativ afkast på 52%, så den kan vi godt banke stadigvæk solidt fast i jorden. Det er pænt at fnise af porteføljeforvalteren. Jeg tager det som et kompliment faktisk, når Drusbjerg fniser lidt her sådan en mandag morgen. CLX, som jeg købte lige før jeg tog afsted, Communication, så har jeg Norden, som ikke rigtig vil, selvom Baltic Dry ligger stadigvæk forholdsvis flot. Så er min gamle Lifco, som jo stadigvæk drøner ud af det her investeringsselskab. Så er Modern Time Group, som jo skal splittes. Spørgsmålet om jeg skal splitte med, eller om jeg skal vinke farvel til den. Så er der SAS. Jamen, det er jo også en lease uden lige, fordi at vi flyver rundt, kan jeg læse, og vi drøner rundt på hotellerne, men SAS har jo haft, jeg ved ikke, hvor mange aflysninger. Ikke egentlig, at jeg har lagt mærke til det, for dem har jeg ikke valgt at flyve med i år, men hvad hedder det nu? Men der har været lidt problemer, så spørgsmålet er, om det er sjovt at have dem med i porteføljen. Så er Sandvik, der har, kan man sige, råvarerne har haft det lidt svært på det seneste, men den har klaret sig nogenlunde. Så er der Schibsted, som kom med et fantastisk regnskab og drønede op lige efter jeg var gået på ferie. Slump Berger, som jeg kalder den, eller Slumberger, som som den vist nok hedder. Som i virkeligheden hedder, ja. Det var Drusbjerg, der også sidste dag. Det er godt, at nogle gange lige kom ind af hæveniveauet lidt. Ja, det er godt. Og den har jo været, egentlig så, på trods af, at olieprisen har holdt sig nogenlunde, efter jeg købte den, så har den jo været lidt, lad os bare sige, røvsyg. Skov har jo heller ikke rigtig performet, og så har jeg Skistar, som jo har allerede bookninger til den kommende sæson, så må jeg håbe, der kommer noget sne i de svenske fjelle. Det så jeg har ikke set meget ud af her i sommer jo, men det kommer nok tilbage. Og så har jeg min Swedish Match, som jeg skal holde, som bare jo drøner derud af, som min forgænger valgte. Som så du skulle holde i samlet i de 7 år, lige fra vi startede, og så det næste år med, Så alt i alt er vi kommet op på 274. Ikke voldsomt prangende afkast, når vi havde 250, men heller det en minus. Det er det, og da jeg forlod handelsbordet og gik på sommerferie, så tror jeg, der stod 261 stykker. Så det har jo været en okay sommer, kan man sige. Sommer. Det har været okay. Og så er det så den svenske krone, der måske sådan er begyndt at blive lidt bedre. Den har jo også haft et svært forår, kan man sige, og forsommer. Spørgsmålet er, om den rebounder yderligere henover efteråret. Nu skal de jo have et valg her, om ikke alt for længe. Og, Sverige, ja. Ja, hvor der er igen noget med indvandring og integration, der er på agendaen allerøverst. Det er nok agendaen. Det er det nok, ja. Mm. Så ja. Så det er sådan, det ser ud i øjeblikket. Det er sådan, du ligger i søen her starten af august måned. I kan altså inde på Radio 24/7's hjemmeside følge samtlige af Millionærklubbens portefølger ind under Millionærklubben. Henrik Drusebjerg, nu står vi jo på tærsklen til, at den danske regnskabssæson springer i luften. Hvis vi kigger på de regnskaber, der er kommet i USA og også hos vores nordiske naboer, hvad kan vi så forvente os af tallene fra de danske C25-selskaber? Så mener jeg godt, man kan sætte næsen op efter en forholdsvis stærk regnskabssæson. Vi har haft et andet kvartal her, hvis vi ser på de amerikanske selskaber, med en indtjeningsvækst på, jeg tror den her til morgen hed 27% i forhold til samme kvartal sidste år. Det er ikke alene stærkt, men det er faktisk også stærkere end første kvartal, som var rigtig stærkt. Så vi må bare sige, at vi kigger på nogle virksomheder, der har rigtig, rigtig gunstige betingelser i øjeblikket. Der er OK vækst i verden, men der er ikke så meget vækst, at centralbankerne ikke strammer skruen alt for hurtigt. Det vil sige, at de er også begunstiget af, at der stadigvæk fører sådan en ekstremt lempelig pengepolitik. Og det vil sige, at forudsætningerne for at øge sin indtjening, de er i den grad til stede. Mm. Vi dykker selvfølgelig ned i det. Lars Persson, i forhold til, hvad der skal ske den her uge på regnskabsfronten, skal der så justeres lidt i din portefølje på den korte bane? Altså nu så vi jo DSV komme ud med et helt fantastisk regnskab, som sædvanligt var jeg lige ved at sige, så det kan jo godt være, men jeg har jo 21.000, der står og griner af mig, og sælger man så en af de her aktier, som man synes måske ligger og ruder lidt. African Oil? Nej, den er alligevel død. Det er derfor, at det er sådan en gravsten, der kommer til at stå, når vi slutter, og så kan den grine mig. Nej, det er nok mere sådan noget SAS, jeg går over. Men nu kan vi så se, at Norwegian havde en passagerfremgang på 33%. Og på den anden side, der ved jeg, at de har aflyst en masse afgange. Men betyder det noget? Har de fået skubbet kunderne rundt? Eller er det de her businessafgange, der er blevet aflyst, hvor der måske ikke er så mange kunder på i øjeblikket? Fordi... Siv til mig, du overvejer at sælge SAS og ja, det DSV. Kan du godt. Du lytter alligevel lidt til, hvad jeg siger. Ja. Men, så ja, det nej, ikke DSV, men måske nogle af de selskaber, der kommer. Der kommer Coloplast, der kommer Novo, der kommer Novozymes. Det kan jo godt være, at man skal gribe det, hvis aktien nu begynder at stige. Det var jo en pæn stigning, der fulgte efter i DSV dagene efter, hvor alle banker mere eller mindre var faldt over hinanden for at opjustere kursmålet, og det er jo det, der har givet den her raketfart, så der er kommet nyt signal i DSV efter en pause. For lige at tegne regnskabskalenderen, så er nemlig onsdag bliver en helt stor dag herhjemme med Novo Nordisk, med FL Schmidt, Lundbeck. Genmap lander også, men der har vi jo sådan nogenlunde, hvor de skal komme, men vi har fået salgstallene fra Datalex. Coloplast kommer også onsdag, og så er det torsdag, vi får Ørsted. Mm. GFIS, altså ikke helt så dansk, men den lander i hvert fald også der, så Novozymes lukker fredag. Novo Nordisk er det mest interessante, det er det, der fylder mest i danske C25, og det, der er interessant at se her, det er selvfølgelig, hvordan de klarer sig i USA, når vi taler konkurrence, og når vi taler prisfastsætning, og der fik vi jo Sanofi, deres konkurrent i sidste uge, så meget det klemt på det amerikanske marked. Men Lars Persson, rent teknisk, og nu er du teknisk analytiker, så kunne jeg måske forestille mig, at Novo Nordisk var nede i et niveau, hvor den var til at have mere at gøre? Ja, den kan jo komme med i mange niveauer. Det vil jo se Pandora fortsætte med noget, så altså, det er jeg egentlig lidt ligeglad med. Det er jeg spejder efter, det er, om der kommer nogle købsignaler. Det kan man jo se, at aktien er vendt lidt rundt og har været der var nede i 2,80 i slutningen af juni måned, og nu ligger den omkring de der 3,15-3,20, så det ser det ud som om, den har fået vendt næsen lidt opad, og så er det jo spørgsmålet, om det bare er for at trække vand, eller om den skal virkelig op på land og stå og gøre sig til. Så det må vi gøre. Vi må lige... Jeg tænker, jeg ser regnskabet på onsdag, og så må man jo tage bestik af det. Du vælger den forsigtige approach. Ja, der er ingen grund til... Nu har vi jo skrabet lidt penge sammen i klubben, så der er ingen grund til at brænde det hele af på en forkert investering. Man ved godt, at sådan noget... Jeg vil gerne til julefrokost i år. Jeg ved godt, sådan noget medicinalskidt, det kan jo godt nogle gange både falde 10-30%, uden at man får blinket. Ikke at jeg lige tænker, at de gør det, men man skal passe på. Henrik Drusebjerg, nu er du makroøkonom, og du holder dig sådan på sektorniveau og går ikke ned i de enkelte selskaber, men medicinalsektoren sådan overordnet, hvordan har den klaret sig sammen, hvis du kigger... Klaret sig hen over regnskabssæsonen, hvis du kigger på de amerikanske selskaber? Jamen, de har klaret sig godt, ligesom stort set alle andre. Og hele den her frygt for en voldsom eventuel prisregulering politisk fra amerikansk hold, den er ikke helt væk endnu, men den er i hvert fald trådt i baggrunden. Og med den noget uklare melding, der kom fra Trump, om emnet, så det ud til, at det i hvert fald i første omgang for deres vedkommende handler om de distributører, der lægger sig mellem hospitalerne og medicinalselskabet, at det måske væsentligst er der, man skal finde årsagen til noget. Det er jo helt lag der i USA, ja. Som står som sådan en agerende mellemmand. Et mellemled eller agent, eller hvad pokker man skal kalde det. Og det ser ud til, at selskaberne på den konto i virkeligheden er fredet, i hvert fald for en tid. Men nu er det jo Trump, så jeg skal nok passe på med at tro, det er hugget i sten. Lad os lige gemme ham lidt stadigvæk. Lars Persson, i forhold til regnskabet, så kommer Oriflame også. Det er sådan en aktie, vi godt kan lide at tale lidt om her i Millionærklubben. Det er sådan en, jeg har haft et par gange, ja. Og den skuffede jo sidste gang, så der var det jo man jo glad for, at man ikke havde den. Men altså, vi må jo se, om de kinesiske forbrugere har fået smurt lidt mere læbestift på. For det er jo derude, at... det er derude, man går med læbestift. Ja, men det er derude, hvor salget er, og væksten skal være jo. Så det er jo en af de steder, man skal spejle hen. Altså, russerne er det aftagende, det marked, ikke? Færdig med læbestift. Ikke færdig, men nok ikke lige så meget go. De har nok valgt nogle andre mærker, så jeg vil kigge på regnskabet i den her uge, der kommer. Så der kunne også være et par kroner, der kunne smides den vej. Jeg har jo trods alt 20.000, der står og griner af mig på bankkontoen. Jamen lige ved jeg gerne en valg til stillingtagen, Lars Persson. Det møder dig så hårdt denne mandag morgen. Yes. Sådan helt lavpraktisk, så er du teknisk analytiker. Ja. Bliver ved med at prøve at slå fast. Tre gode tekniske bud i denne her uge, hvis jeg sådan tænker, jeg står lige med 50.000, jeg gerne vil smide i markedet. Du har jo lige været på feriepanelet, så hvis du lige giver mig til og på... Og hvad så? Jamen, du står her, klokken er 9.16, markedet har været i gang i 10 minutter. Det er jo det, men jeg vil nok kigge på de regnskaber, der var, og så vil jeg blandt andet tage sådan en allerførste Novo for eksempel, og jamen, så vil jeg også tage koleflaster godt nok stedet en hel del, men vi har jo set, at ting, der er stedet, kan fortsætte med at stige, apropos Ambu, så det vil jeg nok også kigge efter. Og så spørgsmålet er, om der kommer til at være noget go i Carlsberg. Vi har jo altid talt om Carlsberg, Lav og jeg mange gange herinde, men aldrig rigtig fået den købt. Jeg læste lige... meget, der er Lav. Ja, det gør vi. At Kopperberg, at de har fået solgt en hel masse cider i forbindelse med den her dejlige sommer. Så det kunne godt være, at man skulle kigge lidt derhen. Jeg ved godt, Carlsberg har jo så... andre markeder, hvor det så har regnet og været oversvømmelser og sådan noget, men generelt har Europa jo været en fantastisk sted at være, i hvert fald den her sommer. Så må det ikke, at det kunne... vi kan satse på lidt løftet ølsalg, og også i og med, at der har været VM i Rusland. Jeg kan høre, du gerne vil med mig nu. Nej, overhovedet ikke. Jeg skulle jo finde tre aktier, som jeg kunne vælge. Så jeg vil tage Novo, og jeg vil tage Coloplast, og jeg vil tage Carlsberg, hvis jeg skulle vælge nogen af dem i første hånd. Yes, og hvorfor var det, du ville tage Coloplast, som jo også kommer med regnskab i den her uge? Det er, fordi den allerede ligger i en opadgående trend, og jeg tror egentlig bare, at måske har markedsdeltagerne fundet ud af, de går jo egentlig meget godt for dem. Altså, der bliver solgt nogle stomiposer rundt omkring. Ja, men også det der med, at de har de der samme bruttoindtjening og overskudsgrad, som man måske var en lille smule skuffet over, at den ikke kunne komme endnu højere op. Den ligger jo omkring de der 30. Jamen, så må man bare kende, at det er svært at vride mere ud af kronerne i den her bæks. Så det er måske derfor, at folk har søgt det over, fordi at... det er sådan en safe haven, kan man sige. Der er en god indtjening, og jamen, der kommer selvfølgelig lidt konkurrence. Der var en af deres konkurrenter, der blev købt af en kapitalfond. Men indtil videre viser de sig i hvert fald at kunne holde dem lidt stangen. Ikke? Så havde de et tysk marked, der også var lidt svært at håndtere på et tidspunkt. Men det ser ud som om, de er kommet lidt ud over de cases der. Så ja. Så Novo, Coloplast og Carlsberg er de tekniske bud fra Lars Persson. Yes, ja. Denne mandag morgen. Henrik Drusebjerg, hvis nu jeg... denne morgen er kommet retur for ferie, og jeg i løbet af sommeren har fået solgt mit sommerhus. Og nu står jeg med 1 million på hånden og tænker, at jeg skal jo ikke sætte det i banken. Det kan jo ikke betale sig. Hvordan vil du så disponere over den million, hvis nu at jeg gerne vil hive pengene ud igen om 2 år? Hvis du kun har en 2-årig horisont, så skal du i min verden lade være at investere. Det er alt for risikabelt. Så må du... så må du leve med, at det koster nogle penge at have de penge stående i banken. Jeg synes rent faktisk, at hvis man skal kaste sig ud i det her, jeg er med på, at man kan køre sådan nogle meget kortsigtede day trading strategier osv. Det er ikke det, jeg kan finde ud af, og det er ikke det, vi laver hos Carnegie. Så den måde, jeg arbejder på, der synes jeg som minimum, at man skal have 3 år at arbejde med. Ellers så er den risiko for, at du bliver ramt af et eller andet. Du kan være nok så dygtig, du kan have peget på de helt rigtige selskaber på det, ud fra selskabets udvikling, rigtige tidspunkt. Men så kan der komme et eller andet udefra. Det kan være en finanskrise, det kan være alt muligt andet. Det kan være en naturkatastrofe, det kan være en krig, som ingen af os kunne have vidst noget som helst om. Og så er dine forudsætninger for at foretage den investering fuldstændig forandret. Hvis du så har så kort en horisont, og du skal bruge pengene, vel at mærke, efter 2 år, så kan du blive tvunget til at sælge på et ekstremt uhensigtsmæssigt tidspunkt, og det har jeg set alt for mange dårlige eksempler på til at sige, at det er en god idé. Hvad med at sætte dem i sådan en indeksfond? Jamen, det gør jo ikke din risiko mindre, måske en lille marginal mindre, men samlet set, så er du eksponeret for aktiemarkedet, hvis det er det, du tænker på, en indeksfond mod aktier. Og det vil sige, at hvis vi får et eller andet, der falder ned fra himlen, vi ikke kender i dag, og aktiemarkedet sætter sig 20%, 30%, 40%, 50%, så gør det jo også ondt på dig, selvom du har en indeksfond. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 427. Jeg har Henrik Drusebjerg fra Carnegie Investment Bank med mig i studiet. Med mig har jeg også Lars Persson. Du kan også være med, som altid. Vores mail er åben på mio@radio247.dk. Der kan du smide spørgsmål i hovedet på os. Du kan også følge med inde på vores Facebook-side. Der livestreamer vi i PT, men ellers så er mailen her til mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Henrik Drusebjerg, her hen over sommer, der har vi jo ikke kunne ryste den her handelskrigsretorik af os, hvor end vi gerne ville. Og inden sommerferien, det vil sige, inden vi gik ind i juli måned, der havde jeg det sådan, jamen altså, det kommer til at falde til ro. Det her, vi bokser lidt frem og tilbage, når vi så når frem til november, så er der ligesom, så er det det. Nu virker det som om, at der er skruet lidt op for dampen mellem USA og Kina, mellem Xi Jinping altså, og Donald Trump, verdens 2 største økonomier. Senest her i weekenden har Trump jo igen været ude og ryste posen lidt på Twitter, og blandt andet sagt, at jamen, Kina står dårligt rustet til det her. Deres aktiemarked er faldet en 23-27%, mens det amerikanske marked stadigvæk braller deropad. Kan vi vende den anden kind til det, der foregår mellem USA og Kina? Hvis det får lov at udvikle sig i sin sådan yderste, altså en total handelskrig mellem de to lande, nej, så tror jeg ikke, vi kan. Så kommer det til at ramme verdenshandlen, det kommer til at ramme væksten globalt set, og dermed selvfølgelig også os. Jeg synes, man skal lægge mærke til, i den udvikling, der har været hen over sommeren, at det ser ud som om, at Trump-administrationen er ved at bevæge sig fra en strategi, der hedder krig på alle fronter, til mere og mere at snævre det her ind til at handle om et opgør med Kina og Kinas handelspolitik i forhold til USA. Mm. Og der synes jeg, det er vigtigt at understrege, om end der er en vis antipati for Trump på den her side af kloden, at det er altså, det er i en eller anden udstrækning fair. Ja. Det er det sådan set også i forhold til resten af verden forstået på den måde, at amerikanerne et langt stykke af vejen også går europæiske virksomheders ærne her. Rigtig mange virksomheder er og har været udsat for kopiering af deres produkter, industrispionage, det han kalder intellectual theft, altså tyveri af den forskning, viden og udvikling, vi har brugt rigtig, rigtig mange penge på i Vesten gennem de seneste mange årtier. Og det er uacceptabelt. Så det skal vi have et opgør med. Og den del af den her amerikanske handelskrig, den er slet ikke så skidt endda. Den tror jeg rent faktisk, der kan komme noget positivt ud af på den anden side. Det, der er problematisk, det er, at man rokker også ved investerings- og produktionskæden for rigtig mange virksomheder. I dag er det sådan, at rigtig mange produkter, ikke bare fordi virksomheden hører til i et eller andet land, produceres fra A til Z i det pågældende land. Mange produkter bevæger sig faktisk over grænser mange gange i deres produktionsfase. Der bliver lavet noget i Taiwan, og noget i Korea, og noget i Mexico, og til sidst så ender produktet i en amerikansk virksomhed med at blive færdigsamlet og solgt som en amerikansk vare. Og det, der er ødelæggende ved det her, det er, at så længe det pågår, så kan man frygte, at virksomhederne jo ikke kender forudsætningerne for, hvordan de kan producere i fremtiden. Bliver det dyrere, mere besværligt eller decideret farligt for dem? Og det er i hvert fald i første omgang med til at sætte investeringerne for virksomhederne i stå. Og hvis der er noget, der skaber arbejdspladser og øget vækst, så er det, at virksomhederne investerer i fremtiden. Og det er selvfølgelig den negative side af det her. Så der er sådan både og. Jeg er stadigvæk i den lejr, at jeg tror, man finder en løsning. Men jeg tror, at man skal gå et stykke vej, før man kommer der. Og jeg tror ikke, at Trump-administrationen har tænkt sig at bakke af her. Jeg synes, det er også vigtigt at notere, at Trumps rådgivere, de er skiftet ud. Det har de været løbende. Men det, der især har ændret sig over de sidste 6-7 måneder, det er, at det i dag alene er, kan man sige, den lejr, der bestod af nationalister, dem, der tror på virkelig at lukke USA mere i forhold til omverdenen, og i særdeleshed i forhold til Kina, at det er den rigtige vej frem. Flere af dem har skrevet både afhandlinger og bøger, hvor de udpeger Kina til USA's klart største fjende. Så dem, der har Trumps øre i dag, er folk, der udelukkende fodrer ham med argumenter og information om, at Kina er den store fjende, der skal bekæmpes, og stort set med alle midler. Mm. Og derfor kommer amerikanerne til at gå langt her. Til gengæld tyder det på, at vi er lidt fredet i Europa indtil videre med den aftale, det lykkedes Juncker, om end den var noget løselig at få i hus i forbindelse med ferien her. Så jeg synes faktisk, tager vi pakken samlet set, så er handelskrigen deeskaleret set fra et finansielt markedssynspunkt, og synes mere koncentreret mellem USA og Kina i dag. Men Henrik Drusbjerg, nu sprang vi lige, eller vi startede med hvad hedder det, regnskabssæsonen, og vi har jo tit i forbindelse med regnskaber talt om, du og jeg og andre, at det, der har været interessant at kigge på, det er ligesom, hvordan om virksomhederne de vækster via, at de skærer deres omkostninger, men faktisk bliver investeret. Men handelskrig in mente, når du så kigger på de regnskaber, specielt for USA, er der så nogle steder, hvor du kan se, at virksomhederne ligesom har skaleret ned for deres investeringer i forhold til en handelskrig? Ej, der er nogle ganske få virksomheder, hvor vi har set eksempler. Nogle af dem har også været ude direkte at kommunikere det. Nu har jeg faktisk glemt selskabet, så jeg er også ferieramt. Men der var en amerikansk medicinalfirma, så vidt jeg husker, der var ude at sige her, lidt i følge af den melding, Harley Davidson var ude med, at sige, hvis ikke vi bliver undtaget for det her, I har gang her, så kommer vi til at flytte arbejdspladser fra USA. Mm. Og det kommer vi til at gøre meget snart. Og det er jo et forsøg på at sparke igen på den her usikkerhed, fordi virksomheder har behov for at agere hver dag. De kan jo ikke bare sætte sig på sidelinjen og vente til, at en eller anden politisk uafklaret situation, som potentielt kan rumle videre i årevis, at det er sådan. Virksomhederne skal tage beslutninger, de skal agere, de skal flytte de penge, de har til rådighed, bedst muligt for både virksomheden og dermed dens aktionærer. Så jeg tror heller ikke, der er nogen tvivl om, at i takt med, at det her det trækker ud, så vil vi se flere og flere virksomheder, der sådan, i måske ikke så meget i handling, men i hvert fald i første omgang i år, vil gå ud og begynde at lægge pres på den amerikanske regering og sige, nu bliver jeg simpelthen nødt til at finde et eller andet form for leje eller niveau for det her, så vi ved, hvad vi skal navigere efter. Vi kommer ikke udenom den amerikanske regnskabssæson, uden at tale teknologiaktier, Henrik Drusbjerg. Og vi får jo, hvad det er om en uges tid, at vi går ind i, at vi slår den rekord, der hedder det længste bullmarked nogensinde. 9 år har vi været i gang, fløjet deropad. Og man kan sige, når vi taler de amerikanske S&P, så er det jo teknologiaktierne, der trækker læsset her. Og vi fik jo i forbindelse med Apples regnskab, der passerede de den her 1000 milliarder dollar værdisætning, som jo er crazy. Tak, hvis du sagde du det. Og så er du altså både Amazon og Alphabet, som ligger, hvad er det, 100 milliarder dollar lige under det. De nærmer sig i hvert fald også den her grænse. Det, vi har gået og lidt ventet på, og markedet har ventet på, det er jo, at de her teknologiaktier skal sætte sig lidt, sådan så vi ligesom når nogle niveauer, hvor at det er til at have mere at gøre. Ligger det i kortene, eller kan det fortsætte opad? Jeg synes, der ligger det i kortene, der faktisk har ligget noget tid, at de virksomheder, der leverer, de bliver belønnet. Og vi har så også set det modsatte. Facebook fik jo en på skrinet, fordi de for første gang, tror jeg, bare havde en aftagende vækst i antallet af brugere. Og det tror jeg sådan set vil fortsætte. Jeg tror, at man skal lede efter sådan en mere fundamental prisændring i de her teknologiaktier, så skal det være, fordi der kan selvfølgelig komme en større recession, så er det klart, så vil det komme af sig selv. Så vi skal prøve at finde et eller andet argument for, at det skal gå dem anderledes, end det gør i dag. Så tror jeg faktisk, man skal kigge mod den politiske side. Og se, at nogle af de her virksomheder, de vil være så store, så markedsdominerende, at der på et eller andet tidspunkt vil være nogle politikere, der begynder at diskutere. Trump har faktisk været lidt efter Amazon, og siger, at de bruger deres position til at nærmest mobbe det amerikanske postvæsen til... Og vi har jo også Margrethe Vestager. Ekstremt lave priser. Vi har Margrethe Vestager i EU, der er jo så ikke efter størrelse, men mere efter måden, de gør tingene på, sidder lige i haserne på dem hele tiden. Mm. Så hvis man skal være bekymret for, om de kan blive ved med at fortsætte det her, så tror jeg mere, man skal have sit øje på politikerne, og på den risiko, der er for, at de simpelthen bliver så markedsdominerende, at der kommer et politisk indgreb mod deres størrelse. Så det er altså regulering, som du ser, som den største kniv, der kan falde ned over teknologiselskaberne. Det, der undrer mig lidt, Henrik Drusbjerg, det er, at vi kigger på det kinesiske aktiemarked, og på de kinesiske teknologiaktier, det som pendanten til Fang i Kina er jo Bat, Baidu, Alibaba, Tencent og JD.com, som vi også har talt varmt om i Millionærklubben, og investorerne begynder at få øje på det. De har jo sat sig, eller de kinesiske aktiemarkeder har, som Trump også påpegede, ikke klaret sig så godt i indeværende år. Hvad skyldes det? Fordi der er jo fundamentalt ikke noget, der har ændret sig hos de kinesiske virksomheder? Er det den gamle makrohistorie om Kina, eller er det handelskrigen, der trækker lidt? Jeg tror helt afgjort, det er handelskrigen, der trækker det her ned. Jeg tror, rigtig mange investorer er, som de har været altid, må jeg lige ved at sige, at vi forstår bedst det, der er tættest på os. Og selvom vi efterhånden kan grine lidt af, at vi står og kalder Kina for det nye marked, så er det altså for rigtig mange investorer nyt at investere i Asien. Det ligger langt fra. Der er meget, man ikke... Der er mange selskaber, man ikke kender. Man kender ikke ledelserne bag på samme måde, som vi gør på de virksomheder, der bliver beskrevet hver eneste dag i den presse, vi har adgang til herhjemme. Og det betyder, at når der så er noget usikkerhed, så er det også det, man vælger fra hurtigst. Og jeg tror, der sidder rigtig mange investorer i år med et afkast, de ikke havde tur at håbe på, da året gik i gang. Og derfor, hvis man skal tage nogle stik hjem og fjerne lidt risiko for sin portefølje, så mener jeg, det er helt oplagt. Også i takt med, at handelskrigen ligesom har snævret sig ind omkring Kina, og mere ser ud til at blive et opgør mellem USA og Kina. Så synes jeg, det er en forholdsvis naturlig udvikling. Og så har du også et hjemmemarked, der ikke rigtig er tændt på aktier endnu, ikke? Altså kineserne, når vi spurgte hr. Lundgren der, hvorfor kan det også være, det falder? Ja. Ja, Peter Lundgren. Jamen, så var jo hans kommentar også, jamen kineserne er jo heller ikke rigtig gearet for aktieinvesteringer stadigvæk, så det kan godt være, at man har lavet den her highway, hvor at udenlandske investorer kan komme ind på det kinesiske marked, men som Drusbjerg så siger, så kan det godt være, at nogle af os trækker stikket hjem, fordi nu bliver vi nervøs for, hvordan kan de selskaber klare sig, ikke? Så det er jo sådan en ond spiral, de nok er kommet ind i, de der kinesiske selskaber på en kort bane. Men det hele det kan jo ende lykkeligt, Henrik Drusbjerg, hvis den her handelskrig, den falder på plads inden november og midtvejs vandet, så kan vi få endnu et blop opad på de internationale globale aktiemarkeder? Jamen, det er rent retorisk spørgsmål. Ja, men altså, why not, var jeg lige ved at sige. Ja. Vi har solid global vækst. Vi har centralbanker, der er ovenud forsigtige med at stramme deres pengepolitik. Japanerne printer stadig penge. Det gør vi også i Europa. Det ser ud til, at vi slutter ved december. Men den næste rentestigning har stadigvæk, eller første rentestigning i Europa i meget, meget lang tid, har stadig ekstremt lange udsigter. Og amerikanerne går meget, meget forsigtigt til værks, på trods af, at de har en bullerne stærk økonomi, der har fået en vitaminindsprøjtning af kaliber i form af skattereformen for snart 7 måneder siden. Så hvis vi kan lade være at slå hinanden ordentligt i hovedet, var lige ved at sige sideløbende, så mener jeg, at der er rigtig gode argumenter for, at virksomhederne stadigvæk kan øge deres indtjening. Men det skal også være argumentationen, for i den verden, vi lever i nu, og så langt inde i det opsving, så har jeg ikke lyst til at betale mere for den samme indtjening. Jeg vil have mere indtjening, hvis jeg skal betale mere. Og det synes jeg også er det, vi ser, når en virksomhed leverer regnskab, at hvis de leverer, så er investoren der også med det samme, med kapital og villig til, kan man sige, at bakke den udvikling op og profitere på det. Omvendt, når man ikke leverer, så er der også øretæver ved... Så ned i kælderen og få smæk, du. Ja. Når du siger den verden, vi lever i, Henrik Drusbjerg, så er der en retorik, som jeg har lagt mærke til, at den har kørt det sidste år, og hen over sommeren har det også været gældende, og det er finansielle bobler. Så man kan sige... tulipanboblen tilbage i 1630'erne, altså den første gang, vi møder det fænomen, men ellers det, vi kender i nyere tid, det er jo dotcom-boblen tilbage i 2001, hvor teknologiaktierne Nasdaq jo faldt, var det en 80-90% over 2 år. Senest finansboblen i 2009. Den retorik, jeg hører nu, og grund til, at jeg ligesom spidsede ører på det nye, her på det seneste hedder det, det var, fordi jeg hørte Warren Buffett var ude og tale om det her The Bubble of Everything. Bitcoin-bubble, gældsbubble, takeover-bubble, aktieboble, som ligesom på et eller andet tidspunkt springer i luften på os voldsommere, end vi har kendt tidligere. Køber du ind på den her boble-historie og boble-retorik? Ja og nej. Forstået på den måde, at... Det kender jeg dig igen. Ja. Nej, men det... Altså, jeg har sagt det mange gange før, jeg beklager, hvis folk er trætte af, at jeg gentager mig selv. Vi er, hvordan vi kan lide det eller ej. Siden 2009, da Bent Bernanke præsenterer os for kvantitative lempelser for første gang, så er vi blevet aktører i verdenshistoriens største finansielle eksperiment. Og det kan lyde sådan lidt højdragende og lidt, hvad kan vi så bruge det til? Det kan vi bruge til at skrive os bag øret, når vi træffer beslutninger. Og hvis jeg må bringe sådan en lille advarsel her, når vi nu er i gang, så har jeg blandt andet over sommeren her kunne konstatere, at rigtig mange af de større institutionelle investorer, de begynder at sælge ud af deres alternative aktiver. Jeg synes, vi har set flere ejendomsprojekter, der bliver afhændet. Vi begynder at se flere nu, der vil åbne for deres alternative fonde for private. Det vil sige, at man begynder at åbne for noget, sådan noget sammenpakket, noget vi så tilbage rigtig meget af i 2005, 6, 7 stykker. Det er forholdsvis illikvidt, hvis ikke totalt illikvidt. Og det er mest af alt rigtig svært at gennemskue præcis, hvad det her det indeholder, og hvad risikoen er ved det. Men jagten på afkast gør, at rigtig mange investorer er villige til, netop som du var inde på tidligere med salget af dit sommerhus, at hvis jeg står med nogle penge kontant, så koster det mig penge bare at sætte dem ved siden af. Hvis jeg overvejer at lave en helt forsigtig obligationsplacering, hvor jeg i princippet er villig til at ofre afkast, jeg skal bare ikke betale noget for det, så kan det faktisk ikke gøres uden at løbe en rimelig betydelig risiko på de penge. Mm. Fordi man simpelthen er nødt til at købe obligationer, der løber så langt for at få en positiv rente. Og det gør investorerne, og nu er vi også, som du også var inde på, vi er ved at sætte ny rekord for et bullmarked, ikke? Korttidshukommelsen er jo, langt de fleste investorer er som guldfisk, ikke? Det tager 7 sekunder at svømme rundt i bowlen, og siger, hold da kæft, det har aldrig været før, så tager man en tur til, ikke? Nu er vi 10 år inde i et opsving. Der er rigtig mange, der enten ikke har prøvet det, som er nye investorer, der er kommet til siden finanskrisen, eller som efterhånden lykkeligt har været at glemme de øretæver, de fik dengang. Og derfor ser jeg desværre en stadig stigende villighed til at jagte afkast, uden at bruge sin sunde fornuft, når man beskuer risikoen. Og det vil jeg gerne advare imod, for det kan i hvert fald skabe de her bobler i alt. Mm. Når du siger alternative investeringer, Henrik Drusberg, hvad dækker det så under? Fordi det jo er, vi har talt om en del i Millionærklubben, det her Impact Investment, verdensmålen, FN's 2030-mål, og man kan ligesom investere i at gøre verden et bedre sted og leve samtidig med, at man også får afkast. Er det de alternative investeringer, du taler om, eller hvor er du henne nu? Nej, problemet er, at alternative investeringer, det er sådan en rodekast, der kan dække over næsten alting, ja. Og det er i virkeligheden det, der er problemet. For der er rigtig mange alternative investeringer, der er super fornuftige. Der bliver lavet nogle infrastrukturprojekter, man kan være heldig at komme med. Der er masser af ejendomsprojekter, der sikkert kan være fornuftige. Men der ligger også alt muligt andet langt fra vores grænser, hvor man kan diskutere i den grad likviditeten i det, men også om den risiko, der er vurderet ved det i dag, om den reelt er rigtig. Mm. Og så især holdt op mod, at vi er i gang med at se en rente stige. Om ikke så forfærdelig lang tid, så kan man formentlig få 4% i rente på en amerikansk 10-årig statsobligation, som man kan handle hver sekund, og hvor usikkerheden ved den trods alt er væsentligt mindre, end den er ved en hel masse illikvide sammenpakket investeringer. Og derfor kan alene det, at der opstår et attraktivt alternativ, være med til at sænke det her, interessen for det her, og dermed prisen for det, ret markant. Så jeg synes, man skal bevare sin sunde fornuft, blive det, man forstår, og lade være at lade sig lokke ud jeg i... Jeg har hørt dig sige det før. Jamen, men det er jo det, der er så vildt, det er jo, hvor hurtigt vi er villige til at ofre den sunde fornuft. Man kan slå op i landets aviser hver eneste dag og se forskellige, nu skal jeg ikke nævne, for så bliver det hurtigt nemt at genkende navn, men hvor der bliver lovet op mod 10% i afkast, der er ikke beskrevet et ord om risikoen, i hvert fald ikke i reklamen. Og det lokker da i en verden, hvor man skal betale penge for at sætte sine penge ind på en konto, hvor man ikke kan skabe sikre afkast, og efterhånden stort set kun har aktiemarkedet tilbage, hvis man vil ud og lave 6, 7, 8, 9%. Og hvis der er nogen, der kan lokke med 10 i noget, man tror, eller mener, eller håber, er sikkert, så vil jeg bare sige, at der er sådan en god gammel tommelfingerregel. Aktier har givet en 7-8% i afkast i gennemsnit over de sidste 200 år. Og de har nogenlunde den risiko, de har. Så hvis der kommer nogen og fortæller, at de kan give et afkast, der er højere end det, så skal du gå ud fra, at det, du investerer i, det har en højere risiko end aktiemarkedet. Mm. Men det er interessant. Lige pludselig kom jeg i tanke om, i løbet af sommeren, der så jeg faktisk en udsendelse på CNN omkring de her alternative investeringer, hvor man talte om i USA, at du begynder at lave de her paketeringer inden for alternativ investering, som er, at du kan investere i orangutanger i Afrika, eller hvor det nu er, som man siger, hvor man faktisk begynder at se de her produkter, som man så under finanskrisen, de her boligswap-ting, der blev paketeret, som man lige pludselig ikke kan finde rundt i hinanden. Så det faktisk kan blive de her alternative investeringspaketeringer, som får det hele til at briste. Er det den historie, du ligesom kører ned af, Henrik? Præcis. Og så er det løftet om, at noget giver et højt afkast og ikke har ret meget risiko. Det begynder vi at se mere og mere af. Og det, det ryster mig hver eneste gang, hvor langt sund fornuft det rækker. Jeg kan ikke understrege det nok. Hvis noget giver et afkast, der er højere end aktiemarkedet, så har det som regel en risiko, der også er højere end aktiemarkedet. Og for mange er aktieinvesteringer opfattet som meget risikabel, ikke? Og det der med, at det bliver pakket sammen, det bliver mere og mere uigennemskueligt. Der synes jeg i virkeligheden, at min branche har et kæmpe ansvar. Fordi vi handler med komplekse produkter, og det er i den grad vores ansvar at forklare det her ud i yderste konsekvens. Hvad handler det om? Hvad er der i det? Hvad kan det? Problemet er, at man får rigtig mange alternative investeringer, bevæger sig på nyt territorie, så det er ikke engang sikkert, at den nydelige herre med skjorte og slips, der sidder overfor dig, rigtig ved det selv. Amhæ, nu siger du også, at I har et ansvar som den finansielle branche, men der er jo også et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Hvis vi kigger på Bitcoin for eksempel, så var det jo starten for den finansielle sektor, hvor der råbte bål og brand, og det var noget skidt, og det var nogle tyverier og banditter og banditvaluta, jeg ved ikke hvad, til i dag, hvor det bliver ligesom talt i nogle lidt blødere vendinger, og man kan handle det via forskellige platforme hos bankerne og sådan ting. Så man kan sige, I imødekommer jo også bare en efterspørgsel i markedet. I er jo købmand. Jeg skal se, husk nu, en bank er sat i penge for at tjene penge, ikke? Mm. Altså sætte verden for at tjene penge, undskyld. Når det så er sagt, jeg er blevet beskyldt for at mene alt muligt om bitcoin, så noget er det rigtigt, og noget er det forkert. Jeg tror, at det eneste argument, jeg sådan har fastholdt fra start hele tiden omkring det her, det er, at så længe det foregår fuldstændig ureguleret, igen, helt syret, at man skal stå og diskutere et produkt, når vi kommer ud af finanskrisen, hvor man har ønsket at regulere og begrænse risikoen for, at du investerer i noget, du ikke ved, hvad er, så hylder man pludselig noget, der er fuldstændig uden for regulering. Ingen ved rigtigt, hvem der har lavet hvad, hvem står bag, og hvem handler med hvem, hvornår og hvorfor. Det er i sig selv helt mærkværdigt. Jeg tror, der kan være masser af fremtid for digitale valuta. Valuta i dag er jo et langt stykke af vejen digital. Det, der er diskussionen set fra min side, det er, kan vi leve med, at man kan handle anonym, som det er for de fleste bitcoin, sådan som jeg forstår det, i dag. Og det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror, man vil have myndigheder ind over det her. Får man myndigheder ind over det her, så kan der være masser af fremtid. Men så længe man ikke gør det, og så længe man opretholder, at det er den sande DNA i digitale valuta eller virtuelle valutaer, så tror jeg, at de får det rigtig svært. Fordi vi vil vide, hvem der betaler hvad. Nu kan vi jo se jagten på Danske Bank i hvidvaskningssagen. Hvis man forestiller sig en verden, hvor Danske Bank havde ageret som bank, uden at vide, hvem der var, så var de blevet taget. Men så var de slet ikke blevet taget, fordi så kunne man slet ikke finde ud af, om der var nogen, der havde snydt. Altså, det kan vi jo ikke leve med. Men også det med bitcoin, det var jo faktisk, der har jo været en boble, det må man jo bare kende, og den er jo også sprunget, ikke? Altså, den var jo op i et eller andet, jeg har jo lykkeligt glemt, det var. Det kan vi ikke diskutere, ja. Men igen er det jo også en historie om, fordi jeg ved ikke, om Drosebjerg har handlet bitcoin, jeg har ikke, men det er også noget med, hvor skal man begrænse sine, og hvad skal man arbejde med? Jeg har heller aldrig handlet bitcoin, fordi jeg forstod det ikke rigtigt, jeg synes, det var sådan noget lidt mærkeligt noget, så det har jeg ligesom, altså, og det er jo det også. Tilbage til de alternative investeringer. Hvis man ikke rigtig forstår det, jamen hvorfor er det så, at du skal rode dig ind i det og sige, jamen det vil jeg gerne være med på, hvis man lige så skal rejse de her røde flag for at advare vores lyttere. Mm. Og så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man ikke tænker, alternative investeringer, bitcoins og binder de ting sammen. Bitcoins, det er tak. For ganske få entusiaster, der har enten troet på det, stadig tror på det, eller bare set muligheden for at lave en stor gevinst hurtigt. Fred være med det. Det, jeg synes, det her det handler om, det er jo altså vores boligmarked, det er vores pensionsopsparinger, det er alle vores andre investeringer. Og det, der er allermest nedtur i det her, det er jo, at hvis nu det viser sig, at Warren Buffett og måske jeg har ret i, at der er ved at bygge sig en boble op i hele det her alternative område, så er den super, super illikvid, den boble. Og det vil sige, hvis der først bliver købet udgang, og folk gerne vil ud, så kan de ikke komme det. Og hvad gør de så? Ja, så regulerer de deres risiko der, hvor de kan, og det vil sige, så bliver det aktiemarkedet, der på trods af, at det i dag primært drives af virksomheder, der faktisk driver en rigtig, rigtig sund forretning, der øger deres indtjening, men så bliver det der, øretæven indfinder sig. Ikke? Jo, og som jo også har lånt en masse penge til en god, solid rente, Henrik Drosebjerg. Yes, ja, god, solid, lav rente. Lav rente, ja. Tak. Ja, de er mere gearet nu, end de var umiddelbart efter krisen, men vi ser på gearingsniveauet generelt i virksomheden, så det er ikke voldsomt højt. Så det synes jeg ikke, det kan man ikke klandre dem. Det er ikke det, der forårsager problemet. Problemet er, at vi ser rigtig mange penge bevæge sig i noget nu, hvor jeg godt vil æde min højre arm på, at hvis forudsætningerne pludselig ændrer sig, så bliver det meget, meget fantastisk svært at handle det. Og det har de jo med at gøre. Nå, nu røg vi lige ud af en tangent. Henrik Drosebjerg, hvis vi lige samler os sammen om den uge, vi står og har taget hul på nu her, fordi det er jo kun mandag, så kunne jeg godt tænke mig at vide, udover at vi selvfølgelig har en masse danske regnskaber, der brager afsted onsdag og torsdag på makrofronten, er vi så stadigvæk lidt på ferie, eller hvad venter os her? Nej, vi havde den store jobrapport i fredags, den skuffede lidt, men ligger stadigvæk på et pænt niveau. ADP, som er den private, der kom 2 dage før om onsdagen, lå rigtig stærkt, overrasket positivt. Og jeg synes stort set alt, hvad jeg har set i sommeren, det er gået sådan fra lige før sommerferien, der kom alle tal ind sådan spids lavere, en forventninger stadig på et højt niveau, men en spids lavere end forventet. Det ser ud til nu sådan her den sidste måneds tid at være flade ud, så der kommer tal som forventet over stort set en bred kamp fra hele verden. Men det er det, der er vigtigt, vi er stadig på et relativt højt niveau. Mm. Så jeg tror ikke, det handler ikke så meget om, hvorvidt den globale vækst er intakt eller ej. Det peger alt på, den er. Jeg tror, man skal have fokus på forholdsvis få ting i virkeligheden. Vi kommer ikke udenom handelskrigen. Det er ret dominerende i øjeblikket, især hvis det får lov at udvikle sig. Og så er det altså ned til basics, var jeg lige ved at sige, koncentreret om to ting. Kan virksomhederne levere indtjening, og hvor længe kan de blive ved med det? får vi et tredje kvartal, der er lige så stærkt, eller måske endda endnu stærkere end det, vi lige har oplevet. Og et fjerde kvartal, fordi hvis vi ikke gør det, så vil aktiemarkederne formentlig, eller investorerne formentlig snart begynde at investere. Aktieinvestorerne prøver altid at være sådan 6 måneder forud, hvilket betyder, at de som regel tager fejl, men lad nu det ligge. Og så er det renteniveauet i USA, som jeg tror, man skal være rigtig, rigtig opmærksom på. Men det har vi jo vidst, renteniveauet i USA, Henrik Drusebjerg. Vi forventer lidt, der kommer 2 renteforhøjelser. Hvad er det i september og december, at Federal Reserve kommer en udmelding der? Hvis der ligger nogen overraskelse her, er det så, at de hæver renten med mere, end vi ligesom, mere, end vi ligesom havde forudset? Kan de finde på det? Ja, jeg tror ikke, der kommer mere, end, og slet ikke så længe potentiel handelskrig, det rumler i baggrunden. Men det, de kan, det er jo dels at stramme deres forventninger til, hvad de vil gøre i 19 og 20. Og så diskuteres det jo, hvad Fed er også i gang med at lade det, de får i renter og de obligationer, der udløber, dem geninvesterer de ikke. Man er i gang med at lave et tilbageløb af Feds balance. Og det tempo, man har lagt op til fra start, der ser det ud til, at det vil tage omkring 16,5 år og normalisere deres balance. Det er meget, meget lang tid, om så må sige. Så det, man har begyndt at diskutere nu, det er, hvad er en normalisering? Jeg mener, at balancen flyttede sig under finanskrisen fra at være omkring 1.500 milliarder dollar til at være omkring 4.500 milliarder dollar. Og så har man diskuteret, om en normalisering i den verden, vi lever i dag, vil betyde, at den balance blev nedbragt til, jeg mener, 2.500 milliarder dollar. Men så har været nogen ryster fremme fra Fed og sige, hvad nu hvis vi satte den ved 3.000 eller 3.500? Så er det jo en langt mindre opstramning af likviditeten, som er pumpet ud i forbindelse med redningen af finanskrisen, end man hidtil har forventet. Og det vil sige en verden, hvor vi kan leve videre på rigelig likviditet meget længere, end vi egentlig havde troet. Og så kan det godt være, at renterne siger, at de strammer, men at man faktisk i den overordnede politik stadigvæk er meget, meget forsigtig og lemper for virksomhederne og for dig og mig som private. Mm. Hvornår tror du, Henrik Drusebjerg, at aktiemarkedet støder sammen med den virkelige verden? Altså hænger sammen med realøkonomien? Jamen, der behøver ikke være lighedstegn mellem realøkonomien og aktiemarkedet. Det er der meget lange perioder i historien, hvor der ikke er. Det handler om, når man ser på aktiemarkedet, så handler det om, hvor længe kan indtjeningen køre. Fordi vi er ikke villige til at lave det, der så smukt hedder multiple ekspansion. Altså, vi vil ikke betale en højere pris for den samme indtjening. Det tror jeg ikke på er gangbart ret lang tid. Så det er det, der handler om. Og der tror jeg, man skal ned og have fat i sådan den helt almindelige økonomiske værktøjskasse og sige, hvornår begynder virksomhedens indtjening at blive presset af stigende indtjening. Sådan noget brøvl at sige. Stigende lønninger, stigende råvarepriser. Vi reagerede overhovedet ikke. Vi vidste ret nu, så der var ingen stigende råvarepriser, stigende lønninger, stigende renter, som jo rammer den gæld, de har påtaget sig osv. Og der tror jeg stadigvæk, vi ud fra den økonomiske udvikling, vi ser i dag, har 1 år til 2 at løbe på. Men ser vi, kommer inflationen til at være det, som vi har set tidligere, eller kommer den til at ligge som sådan en... Vi har jo hele tiden talt om den inflation, der aldrig rigtig dukket op. Altså, kommer den til at være ligesom, da jeg læste i lærebøgerne, og du også antager, eller er det sådan en, der kommer til at ligge dernede under de der helt lave procenter? Eller? Hvor lang tid har vi? Ja, uden at skal blive alt for filosofisk, så tror jeg, at vi lever i en verden, hvor inflation, som det har forandret sig. Ja. Forstået på den måde, at vi lever i en deflationær verden. Vi har åbnet nogle arbejdsmarkeder, og jeg ved godt, det er det samme som at sige, har jeg hørt nyheden, til Rock er død, ikke? Men Kina har åbnet sit arbejdsmarked. Det er verdens største arbejdsmarked. Lige bag Kina, der begynder Indien og inderne faktisk for alvor nu under Modi at have gennemført nogle rigtig spændende reformer, der kommer til at modernisere deres økonomi ganske kraftigt. Og kommer til at hen ad vejen og åbne også dem for verden mere, end de har gjort. Vi begynder at snakke om lande som Pakistan. Nu er Iran i et andet lys lige nu. Men lande med millionbefolkninger, hvor der kan foregå masser af produktion. Så lønningerne er fundamentalt set i verden under pres, faktisk. Mm. Oven i det, så er internettet, det blev spået meget om det tilbage i 98-99. Mm. Men nu begynder vi virkelig at se effekten af det. Hvis min vaskemaskine, den går i stykker, så er jeg jo ikke afhængig af, at ekspedienten nede i Skovsen, han kan se, at jeg er monsterpresset og bare skal have en ny her nu og er villig til at betale hvad som helst for den. Jeg kan bestille den over nettet, der er 2 dages levering, og hvis jeg kører for mere end 400 kroner, som den så står i Korea, så får jeg den sendt gratis. Ikke? Mm. Så der er generelt prispres over hele verden. Det kommer fra lønningerne, det kommer fra den teknologiske udvikling, og vi har slet ikke endnu set effekten af robotteknologi for alvor, hvordan det kan påvirke det her. Så jeg tror rent faktisk, at vi lever i det, der så smukt hedder en deflationær verden. Det vil sige en verden, hvor prisen på ting er på vej ned. Og derfor tror jeg ikke, vi får det her kæmpestore inflationsblive, så skal vi få det fra en stor krig, der presser oliepriserne op kortvarigt, eller fødevarepriserne eller andet. Men det er som regel sådan noget forholdsvis kortvarigt. Mm. Strukturelt, så tror jeg, vi er i en verden, hvor priserne er under pres. Mm. Nu nævnte du lige Modi og Indien, Henrik Dosebjerg. Indien, som er den hurtigst voksende økonomi i verden, det er altså ikke Kina længere, og Sensex, det indiske indeks, har klaret sig af det bedste i Asien, tror jeg, år til dato. Modi, der står foran et valg til næste år, Modi, som er erhvervsmand, ligesom Donald Trump, og som er et marked, som Kina også er relateret imod, og som vi har haft inde på radaren, kan man sige, for alvor for 2 år siden, da der var den her store pengeombytning, hvor Modi jo fjernede, var det 80% af kontanterne i systemet ved at fjerne de her 500.000 rupee sedler. Hvor står Modi i det kommende valg, og hvilken effekt har det på den indiske økonomi? Det er rigtigt, der er valg næste år, men der er sådan sideløbende nogle regionale valg hele tiden. Og han står på trods af, at han har lavet nu ikke bare pengeombytning, men mange andre reformer også, der i nogle tilfælde faktisk har gjort ondt på inderne, så slipper han rigtig, rigtig pænt fra det. Altså det ser ud til, at der er en generel forståelse i befolkningen for, at meget af det, han gør, det gør lidt ondt her nu, men vil have en langsigtet, vigtig og positiv effekt på Indien, og ikke mindst på inderne. Det er reformer omkring, at det lykkes ham at gennemføre rigtig mange infrastrukturprojekter, blandt andet noget, hvor han har kigget til Japan, stort samarbejde omkring udviklingen af deres jernbaner, hvilket så irriterer kineserne. Det er et nationalt told- og skattesystem, frem for et regionalt, der gjorde det meget muligt at lave handelshindringer for hinanden altså internt i Indien, hvilket jo er enormt selvdestruktivt. Det lykkedes at reformere den finansielle sektor, så den er blevet langt mere effektiv i sin måde at gøre det på. Så grundlæggende er han kommet igennem med rigtig mange ting, og det ser ud til, at han faktisk bliver belønnet for det. Så indtil videre, medmindre der sker et eller andet, som vi ikke kender i dag, så peger rigtig meget allerede nu på, at Modi står til et genvalg, og dermed kan fortsætte den her modernisering af indisk økonomi, men som jeg også synes er vigtigt at have med, og det er også en af grundene til, at det indiske aktiemarked har klaret sig godt, men også har været shaky de sidste år her, for det er ikke kun pengeombytningen, så er det her altså en ultranationalist. Inderne skal i dag stå for nationalsangen, hvis de går i biografen, inden filmen begynder, og det er forbundet med repressalier, hvis man ikke gør det. Det er et land, der nyligt har været ude at diskutere, om man skulle hindre adgangen for udenlandske investorer, og den er altså i forvejen meget, meget besværlig. Man kan ikke bare handle indiske aktier, det skal man have en licens til, og det kan nogle gange være en proces, der tager op mod 3 år at blive godkendt til det her. Og da de var ude at lufte de toner, så var MSCI, som er den her store globale organisation, der ligesom laver de indeks, vi alle sammen går og forholder os mod, ud at sige med det samme, hvor hvis I gør det her, så bliver I enten minimeret eller helt fjernet fra indeks, det vil sige mængden af fremmed kapital, I kan tiltrække, den vil blive begrænset meget, meget hurtigt. Det har i første omgang lagt det lidt til side, men det er jo vigtigt at sige, ligesom vi kigger over mod Trump med væsentlig bekymring, så har vi med en mand, der mener, at Indien er vigtigere for alle andre, og er villig til at lave lovgivning, der kommer ind til gode, ikke os andre. Der hænger også nogle kedelige ting på Modi, Henrik Dosebjerg. Han kom jo fra Gujarat, den delstand, som han styrede, hvor han ikke var særlig pæn mod muslimerne, og man ser nogle tendenser nu, også i resten af landet. Det er som om verdenssamfundet ligesom har glemt lidt, hvad han stod for i den sammenhæng. Plus man kan sige, i forhold til den store pengeombygningssag, så var hans, man kan sige, en af de ting, han ville sige, det var, at han ligesom reformerer pengesystemet, men det er også et spørgsmål om, at han ville komme med korruption og sorte penge. Kom det til livs? Men et af de steder, der er flest sorte penge i Indien, det er jo netop inden for politik. Så der er mange, der sagde, at det han egentlig gjorde, det var, at han fjernede al politisk modstand ved at gøre det her. Det egentlig ikke har noget med banksystemet at gøre, så han er jo ikke helt pæn i kanten. Nej, men det tror jeg også er fuldstændig naivt, hvis vi sidder i Vesten og tror, at dem, der kommer til at styre lande som Indien og Kina, og de spejler sig i de ting, vi gør, men har også gjort det helt klart, at de har deres egen model, de har deres eget samfund, og de har deres egen måde at gøre tingene på. Men nu er jeg heldigvis i den situation, at jeg sidder og skal investere penge. Jeg skal ikke forholde mig kritisk politisk til, om jeg synes, at den styreform og måden, det bliver gjort på, at hvis jeg kan se, at de kan opnå de rigtige ting, der kan fremme væksten og indtjeningen i det pågældende land, og jeg i øvrigt ikke er forbudt via sanktioner fra FN og andet, og investere i landet, så er det jo det, der er fokus. Og så kan man sikkert finde alle mulige ting, som man ikke burde kunne, men det kan man altså. Men jeg tror også, det er en anden verden, vi kigger på, og derfor er man også nødt til at have en anden forståelse for, at det drives anderledes. Hvordan investerer I så pengene hos Carnegie Investment Bank i øjeblikket, Henrik Dosebjerg, i forhold til den verden, vi har talt om? I forhold til den verden, vi har talt om, der blev vi før sommerferien lidt mere forsigtige. Vi har både sådan rent på vores vægtning, vi havde en pæn mere vægt på aktier før sommerferien. Den har vi taget ind til det, man i så kedeligt, som man næsten lige ved at falde, så kalder neutral. Og hvad betyder det? Jamen, det betyder, at vi regner med, at aktier skal give det, de plejer at give. Jeg tror ikke, at vi får et overnormalt afkast herfra. Og det har jeg faktisk også gjort på alle de andre aktiver. Så jeg har sammen med mine kolleger trukket armene ind til kroppen, og det gør vi faktisk også inde i de enkelte mandater, altså inden for aktiemandaterne, inden for obligationsmandaterne, tager vores sektor bets, altså hvor meget vi er eksponeret mod. For eksempel IT har vi haft en meget markant overvægt mod. Den har vi trukket ind. Vi har haft en pæn vægt mod både medicinal og finans også. Har vi trukket ind. Vi har stadig lidt, men vi har trukket det mere ind mod midten. Og det er som sagt, fordi jeg synes, vi har fået et rigtig fint afkast det første halve år her. Og jeg tror, man skal da være at tro, at træerne vokser ind i himlen. Lars Persson, ja. Du er i gang efter sommerferien. Hvordan kigger du på det næste halve år? Jamen til videre, så hvis man kan tage de helt korte briller på, ser det jo rigtig godt ud. Men der er jo skyer i horisonten rundt omkring. Det ser jo lidt ud som om, at Merkel har lidt svært ved at styre vognen dernede. Den svinger godt, og vi har et Brexit, der står og tripper på. Og så har vi en handelskrig, så altså, jeg er da egentlig lidt glad for stadigvæk. Jeg har lidt kontanter, det har jo været hele tiden. Jeg har jo heller ikke sat alle sejl op, som mine to kammersjukker, eller tre, ja, Tom er jo heller ikke helt op, men to af kammersjukkerne herinde. Lars Svendsen og Philip Gunst. Lars Svendsen og Philip Gunst har jo alle sejl op, i hvert fald, da vi tog afsted på ferie. Jeg kan i hvert fald se, at Svendsens portefølje er også stadigvæk op med fulde sejl, så men ellers så må man jo, nu kan jeg jo agere måske en lille smule hurtigere, og det er jo lidt, hvad jeg selv føler, at jeg kan trykke på knapperne, så nu må vi lige se regnskabssæsonen, og så må man jo tage bestik af, hvad der kommer til at ske hen i oktober måned. Kan ikke du huske, kommer vi til at leve fra regnskabssæson til regnskabssæson her det næste halve år? Altså sådan synes jeg faktisk, det har været det sidste års tid til halvandet, ja. At det er sådan. Det går rigtig godt, når regnskaberne de bliver leveret, og så går det tid, så glemmer vi dem. Og så begynder vi at kigge på Donald Trump og på Theresa May og på alle mulige andre ting. Og så bliver vi nervøse, og så ser vi sådan, markedet sådan skvære lidt sammen hen mod den næste regnskab. Og så kommer de, og så pyha, det går ikke så skidt alligevel. De har det faktisk rigtig godt, de virksomheder, og det kan jeg sagtens se. Jeg tror også, vi har talt om det her i programmet før. Rigtig meget af det, der foregår politisk, det er, når at the end of the day, så er det støj. Det er støj, og det er unødig, kan man sige, nervøsitet. Og det skal man huske, når man sætter sig ned og betragter sin portefølje, og indimellem bliver presset lidt af nyhedsbilledet. Fordi det er ofte drejet mod det, og ikke så meget mod regnskaberne, fordi de kommer jo en gang i kvartalet, så når det er 14 dage siden, de er aflagt, så er det sådan pænt meget old news. Så er vi nødt til at fortælle en ny historie, og så bliver det meget tit med fokus på det negative, og det negative politisk, der foregår. Mm. Altså, hvis man summer op lige nu, så har vi en rimelig stærk verdensøkonomi, vi har nogle virksomheder, der leverer, og vi har en politisk situation, der ikke er super afslappet, men den er ret stabil stadigvæk. Nu nævnte Persson jo Tyskland og Merkel og også Brexit. Hvor stabil er Europa i det billede? Jamen, jeg tror, hvis man skal være bekymret for Europa, skal man kigge meget mere mod Italien, end man skal kigge mod både Tyskland og Brexit i virkeligheden. Den italienske regering har fremlagt et finanslovsforslag, som er fuldstændig ude i hegnet i forhold til EU's krav. Og det får de ikke godkendt. Det har jeg ikke fantasi til at forestille mig. Så spørgsmålet er, hvilket opgør, der kommer i kølvandet på det. Og alt i takt med, at de har jo ikke fremlagt for finansforslag. De forhandler det. Og alene de forhandlinger har fået renterne i Italien til at stige. Og med den gæld, de har, så skal der altså ikke sådan afsindig meget til, før at de kan lide en meget, meget smertefuld rentedød på meget, meget kort tid. Og vi så jo, på trods af deres enorme modstand, de to regeringspartier, mod sådan establishment, både EU, men også sådan generelt, så fik de alligevel en betydelig respekt for den udvikling, der pågik, da de udpegede ny finansminister i regeringsdannelsen, og de italienske renter eksploderede som konsekvens af det. Så jeg tror, at de holder sig på måtten, og det vil sige, om ikke andet, så bliver de tvunget til det af omstændighederne. Men det er den største risiko, blandt andet, fordi der stadigvæk ligger en meget, meget stor låneportefølje uhåndteret tilbage fra finanskrisen, med et betydeligt tab, som nogen på et eller andet tidspunkt skal tage sig af. Brexit, det bliver værst for englænderne, og det ligner mere og mere en hård version af det, og det kommer til at gøre ondt. Det kommer til at gøre ondt på alle, men det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på englænderne. Og derfor er jeg stadigvæk en af de få, som tror, at der kommer en eller anden reverse i den her proces. hvor man udskyder og får lov at sunde sig, og jeg vil næsten vædde på, at det der det ender med en ny afstemning på et eller andet tidspunkt. Henrik Druseberg, chefstrateg i Carnegie Investment Bank. Tak, fordi du var med os denne mandag, og så vi lige kunne dyppe tåen i makroøkonomien og være up to date på den. Lars Persson. Ja, det er gået lidt rødt. Det startede ellers i blot. Vi startede så godt denne mandag, ja. Amerikanerne lukkede pænt de to gamle indeks, og vi startede også op i positiv stemning, men den er fæset lidt af, så det er kun nordmændene og finnerne, måske det danske marked ligger så lidt i lag og venter på de store regnskaber, som lander onsdag, hvor Novo ligger for. Vi tager lidt til ro indtil da. Det gør vi selvfølgelig ikke her i Millionærklubben. Vi er tilbage igen i morgen og tager dig i hånden, og det gør vi kl. 9.05.